Матай 22 дугаар бүлэг. Есүс тетэнд сургаал зүйрлэлээр дахин айлдсан. Тэнгэрийн хаанчлыг хүүгийнхэн хөрмийн найрыг хийсэн хаантай зүйрлж болно. Хаан хөрмөнд өргөдсөн хүмүүсийг дуудуулахаар боолуудан илгээсэн боловч тэд эрхийг хүссэнгүй. Тэр дахин өргөдсөн хүмүүстэ зоогийг бэлдлээ. Үхэр болон бордсон малаан гаргаж бүгдийг базааж бэлдлээ. Хөрмөнд морилон ир гэж хэл гээд өөр боолуудан илгээв. Гэтэл тэд үл тоомсорлон өөрсдийнхөө мөрөөр явж нэг нь тарайн талбай руугаа, нөгөө нь ажил руугаа явв. Бусад нь хааны болуудыг барин авч доромжлон гутаагаад алжээ. Хан уурлаад цэргүүдийн илгээн тэдгээр алуурчдыг хөнөөгөөд хотыг нь галдан шатав. Тэгээд тэр болууддаа хөрөн бэлэн боллоо. Харин өргөдсөн хүмүүс маань зохисгүй хүмүүс байжээ. Тиймээс та нар гол гудамжаар явж таарлцсан болгоно хөрмөнд морилон ирхийг өр гэхэд тэдгээр болууд гудамжинд гарч таарлцсан сайн муу хүмүүсийг бүгдийг цуглуулав. Хөрмийн танхим зоогийн зочдоор дүүрчээ. Харин хаан зоогийн зочдыг харахаар орж ирээд хөрмийн хувцс өмсөөгүй нэгэн хүнийг хараад түүнд "Анд минь, чи хөрмийн хувцсгүйгээр хэрхэн энд орж ирэв?" гэхэд тэр үг дуугүй байв. Нэгдлэ хаан зарц нартаа түүний гар хөлийг хүлээд гадна харанхуйд хай. Тэнд тэр уйлж шүдэн хавирах болно гэж хэлжээ. Учир нь дуудагдсан олон хедийч сонгогдсон цөөхөн гэж ярив. Тэгэл фарисеучуд явж Есүсийг хэлсэн үгэнд нь яаж унгаахаа хамтдаа зөвлөлдөв. Тэд өөрсдийн шавь нарыг Херодийнхэнтэй хамт түүн рүү илгээж ингэж асуулглаа. "Багшаа, бид таны үнэн чигээд бурхны замыг үнэнээр заадгийг тань. Хэнийг ч ялгуурладаггүй тул хинд ч тал засдаггүйг тань мэднэ. Тиймээс та юу бодож байгаагаа бидэнд хэлээч. Бид Цезарт албан татвар өгөх нь хууль нийцэх үү? Эсвэл үгүй юу?" гэхэд Есүс тэдний хорон санааг мэдээд "Хоёр нүрт хүмүүсээ, та нар юунд намайг сорино вэ? Надад татвар төгдөг зоосыг үзүүлээч" гэв. Тэд түүнд нэг динар өгсөнд тэр "Энэ хэний дүрс бичээс вэ?" гэж асуув. Тэд түүнд "Цезарийх" гэд Есүс. "Тэгвэл Цезарийн ямыг Цезарт, бурхны ямыг бурханд өг" гэлээ. Үүнийг сонсоод тэд мэл гайхаж түүнийг орхин одлоо. Тэр өдөр амилэлт гэж байхгүй хэмээдэг садукачууд түүндээр ирж түүнээс асуусан. "Багшаа, Мосе хэрв эр хүн үр хүүхэдгүй өгвөл түүний дүү эхнэртэн гэрлэж ахыхан үр удмыг залгуулах ёстой" гэж хэлсэн. "Бидэнтэй хамт ах дүү 7 хүн байсан юм. Ууган эхнэр авч үр удмаа үлдээлгүй өгвөл дүү нь эхнэртэн гэрлэв. Хоёр дахь, гурав дахиас ахуулан 7 дах нь хүртэл ийхүү өхөв. Бүхний эцэст мөнөөх эмхтэй ч өхөв. Иймээс амилт дээр мөнөөх эмхтэй тэр 7-гийн хэнийх нь эхнэр болох вэ? Бүгд л түүнтэй гэрэлсэн шүү дээ" гэхэд Есүс хариуд нь тэдэнд "Та нар судрагч, бурхны хүчигч мэдхгүйгээс болж төөрөлдөж байна. Амилт дээр тэд гэрлэгч үгүй, нөхөрдж гарахгүй, харин тэнгэр дэх тэнгэр илч нартай адил болох юм. Харин үхсдийн амилтын тухайд бурхнаас та нарт би бол Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковийн бурхан химэн айлдсныг та нар уншаагүй хэрэг үү? Тэр бол үхсдийнх бус, харин амьдийн бурхан" гэж хэлэв. Үүнийг сонсоод олон түмэн түүний сургаалд гайхаж байлаа. Харин Есүс садукачуудыг дуугүй болгосныг фарисеучуд сонсоод цуглав. Тэдний нэг болох хуйлч түүнийг сорж, "Багшаа, хуйлдах агуу тушаал нь аль вэ?" гэж асуув. Тэр түүнд "Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзний хайр. Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Утаахын чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм. Энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль болоод иш үзүүлэгчид тулгуурладаг юм гэлээ. Фарисеучуудыг цуглах зуур Есүс тэднээс, та нар Христийн тухай юу гэж боддог вэ? Тэр хиний хүү вэ гэж асуухад тэд Давидынх гэцгээв. Тэр тэдэнд, тэгвэл яагаад Давид сүнсээр түүнийг эзэн гэж дуудаад, эзэн миний эзэнд, би чиний дайснуудыг хөлд орчин тавих хүртэл миний баруун гарт заларх түн гэсэн юм бэ? Хэрв Давид түүнийг эзэн хэмээн дууддаг бол тэр яаж түүний хүү байх билээ гэж айлдав. Хинч хариуд нь түүнд үг хэлж чадаагүй бөгөөд тэр өдрөөс хойш нэг ч хүн түүнээс юм асуухыг зүрхэлсэнгүй.